राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 2 नवंबर 2000 साय लगभग 4 बजे नोएडा राम परम ब्रह्म नरावृति सौंदर्य सार सर्वस्वे नफर्ण पारिजाताये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत महर्षि विभूषित नवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वे महादेव नमः सर्वे नारायण। देखो भाई सभी ये कहते हैं सभी सुनते हैं कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इन बातों पर आप ध्यान नहीं देते। दो बातें विशेष आप लोगों से सची हुई है, एक तो रुपया अदा करना, एक भोग भोगना। गीता माया भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय बुद्धि समाधो न दिए थे। चार श्लोकों भगवान का व्यवसाय बुद्धि रेगे को करना, तो भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है भोग भोगना कृपया इकट्ठा करना आप सुन लेते हो, परंतु अपने मन में विचार नहीं होते। आप इतना सुनते हो कि सुनना हमारा काम है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, पर सुनो आप धारण करो। अगर लाभ आप चाहते हो तो इस बात को धारण करो, अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य अपना वास्तव में ध्येय ये नहीं चाहिए कि रुपया इकट्ठा करना है या भोग भोगना है। ये इस तरह कर दो फल विभिन्न भाई, इस शरीर का फल है विषय भोगना ही नहीं है, शरीर की प्राप्ति है शरीर उस फल पर दुखदायी, तो वो भी अंत में दुखदायी होगा। पता इसका सदा के लिए सुख हो जाए ये नहीं होगा। इस वास्ते आप लोगों से हाथ जोड़ दिए, भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आप इतना ही न माने। आध्यात्मिक उन्नति आपकी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति आपकी जरूर होगी, परंतु आप चाहो जब होना यही आपका पैसा कमाना अरे भोग भोग रहा है तो कैसे होगी उन्नति। आप थोड़ा ध्यान दो, समय आप लगाते हो, पैसा आप लगाते हो, आयोजन भी आप करते हो, सुनते भी हो, परंतु जैसा मन लगाना चाहिए लगाते भी हो, तो जैसा लाभ होना वैसे कैसे होगा। अरे जाओ आपके जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसमें मेरे को कई वर्ष हुआ करते हुए तो ऐसा मालूम होता है लाभ होता है जरूर होता है। आप एक बात ध्यान करो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो। ये गीता के 17वें अध्याय में तब बताया है, मना प्रसाद सौम्य तुम मौन बात करेंगे भाव शुद्धि तब तब वो मानस मुसित तपस्या शरीर की भी होती है, बॉडी की भी होती है, मन की भी होती है। मन की तपस्या बताई है, हरदम प्रसन्न हरदम संसार के सुख दुख आते रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूल आती रहती है, ठीक और बेठीक होता रहता है। अब न कहीं कुछ हो वो परिस्थिति आ रहे, परिस्थिति के अनुसार आप सुखी दुखी हो जाते हो तो पारमार्थिक साधन ठीक नहीं होता। कितनी प्रतिकूलता आ जाए साधन में, सुनने में भी, श्रवण मनन आदि में भी, सत्संग करने में भी, अपने मन में क्यों करें, अपने उदास क्यों रहे, अपने हरदम पर रहे। मन प्रसाद सुन तो मोहन मात बिने ग्रह भाव संशुद्धि तप, वो मानस मुझे रहे। ये मानस तप है, तपस्या है, बड़ी बात ही बहुत लाभ की बात है। हरदम खुश रहना, हरदम प्रसन्न रहना, संसार है ये बदलता रहता है, इसमें सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बैठी होता ही रहता है हरदम। संसार नाम ही उसका है, संसार दीदी संसार श्री तो गतिशील है, संसार तो हरदम बदलता है। इसमें सुख दुख आदम लाभ आने सुख दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्धा जय हो पाप मांग से इस बार से पाप नहीं लगेगा। अपने से सब लाभ के लिए करते हैं और नहीं हो गया हाथ की बात है, चित्त प्रसन्न शांत आनंद लाल परमात्मा की प्राप्ति है, बढ़िया है। अंत में इसी शांति में ही पहुंचेंगे, परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये समता रहेगी। समता व्यापक चीज है, समता समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। ये आसन लगाना प्राणायाम करना आदि ये योग नहीं है, ये योग के साधन है। योग है समता, अंतकरण में बराबर समता है, मौज होगी है, हरदम प्रसन्नता रहेगी। समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग, दुख आता ही नहीं आप स्पर्श नहीं करते, ऐसे वियोग की क्षमता है। तो यह क्षमता हमारे को प्राप्त हो सकती है, क्यों संदेह नहीं है। क्षमता ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक अवस्था में हमारे को पहुंचना है। ध्यान दो आप लोग, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा उत्तमा सहजावस्था, वो सहजावस्था है, स्वाभाविक है, वो बढ़ावनी चीज नहीं है। हमारे को असली वास्तविक चीज है उसे पूछना है, हमारे को बनावटी भी नहीं रहना है, हमें नकली भी नहीं रहना है, हमारे जो असली चीज है उसे पूछना है। तो उसे पूछने के लिए समाज आरम से मस्त रहे, मन के अनुकूल बात हो न हो, ये तो होता ही है, सब ही होता है। महात्माओं के, संतों के, साधुओं के, संसारियों के, सब होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रति आता ही है, शीत आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, हवा आती है जोर से, ये आना आता है। उसमें राजी नाराजी होते रहो तो सुख दुख होते ही रोशना करिए। सदा के लिए सुखी दुखी होते रहो, क्यों हमें सुख दुख हुए, ये संसार है, पद रहता है, ये पद रहता है, हम क्यों बोल रहे, हम एक रूप रहेंगे, एक रूप रहेंगे, एक आनंद में रहेंगे, हम बदलेंगे ही नहीं, हम क्यों बदलेंगे, क्या हमने मतलब बदला मैंने, इसे हमें क्या लेना है। ये संसार में स्थायी तो रहते सकते ही, आप हरदम रहेंगे क्या, हरदम कोई रह सकता ही नहीं। याद रखना चाहिए हम मृत्यु लोग में है, मरने ही मरने वाले लोग रहते, केवल मरने मरने वाले, केवल मरने मरने वाले ये वृक्ष है, ये मकान है, सब चीज बनने वाली सूर्य और चंद्रमा तक सारा नक्षत्र ये सब के सब बदलने वाले, हरदम रहने वाले है ही नहीं। तो हरदम रहता ही नहीं तो उसे होने से हमें दुखी हो गए, हमें दुखी होना भुगत में आप बताएगा बदलेगा संसार बदलेगा, हम सुखी दुखी क्यों हुए अपने प्रसन्न है मौज में आनंद से हरदम, इस वास्ते सुखी दुखी नहीं होना। मन के अनुकूल बात आ जाए तो आनंद की बात, मन के प्रतिकूल आनंद की बात, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आवेगी ही, सब दुख सुख धीरे सुख बनता मात्रा स्पर्श आस्तु खोलते शीतोष्ण सुख दुख होगा आगमा पाएगी अनित्य आने जाने वाले अनित्य सुख भी अनित्य दुख भी अनित्य लाभ भी अनित्य हानि भी अनित्य ये सब छूटेगा। लाखों करोड़ रुपए हो जाए आपके पास तो आपको मरना पड़ेगा, थोड़े रुपये हो तो मरना पड़ेगा, मकान और बहुत जायदाद होगी तो मरना पड़ेगा, थोड़ी होगी तो मरना पड़ेगा, ये तो सब छूटेगा। अब इसमें अच्छे मंदे दो होने से हम सुखी दुखी हो गए, हमारा अलग चीज है ये अलग चीज है, ये सब माया की खेल है। लेकिन आप रम सब परमात्मा जन से याद भी कोई बात हो, आप हम सब के सब परमात्मा जन से ईश्वर सजीव अविनाशी चेतना मन से सुनाशी हम ईश्वर जन से संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता हो ठीक हो बेठीक हो हमें क्या मतलब, हमें से मतलब ही नहीं है, हम मतलब तो परमात्मा से है। परमात्मा एक रूप रहते हैं, परमात्मा सदा साथ रहते हैं और कोई साथ रहेगा नहीं, मिलता है बिछड़ जाते हैं वो अपना होता ही नहीं। इस बात को अगर आप उसे समझे तो याद कर लें लिख लें समझ लें मन में ध्यान कर लें, जो मिलता है बिछड़ता है वो अपना होता ही नहीं। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, जमीन जायदाद मिली है बिछड़ जाएगी, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, जायदाद मिली है बिछड़ जाएगी, मकान आदि मिले हैं बिछड़ जाएगी, जो जो बिछड़ने मरने और बिछड़ने मरा है वो हमारा है ही नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता टिकने वाला है ही नहीं, उसे हमें क्यों दुख हुए। ये चलता रहे चलता रहे अपने मौज करे हमने क्यों दुख हुए, कृपा करो कृपानाथ सत्संग का फल है, सत्संग किया है तो सुख दुख नहीं होना चाहिए, सत्संग सुनते हो संसार बदलता है, सत्संग को सुनकर ध्यान करना है, संसार को देखना है, संसार देखो बदलता है हरदम, केवल बदलने के सिवाय संसार में कुछ नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता ही है, अब बदलता है उसमें अब अच्छा ही हो जाए मजदा ही हो जाए अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए, कोई दुखदायी हो जाए कोई सुखदायी हो जाए, अपने क्यों बदले, हम परमात्मा कहां से, हम परमात्मा माइक नहीं है, संसारी नहीं है, हम परमात्मा ज्ञान से, ये तो पसंद ही है। संसार में कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में, उनमें कोटि ब्रह्मांड में आपकी इतनी कितनी चीज आपकी है नहीं, आपकी कोई चीज नहीं है, फिर हम हमारे भगवान है, संसार की कोई चीज हमारी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, ये माया की बनी हुई चीज है, ये बदलती रहती है, हम भी सुखी दुखी हो गए तो माया फंस गए, सुखी और दुखी हो गए तो माया में फंस गए, भले ऊंची से ऊंची आपकी स्थिति है, अच्छी अच्छी बातें आप जानते हैं, अच्छी अच्छी बात कहते हैं, अच्छी अच्छी बात पढ़ते हैं, परंतु हृदय में राजी नाराजी राजी नाराजी राजी नाराजी समझिए तत्व वो समझा नहीं, अपने मौज में रहे आनंद में, मौज मन सही हो जाए नहीं हो जाए, किसी के मन सही कभी नहीं हुई, बड़े बड़े संत हुए महात्मा हुए तत्व किए हुए जीवन मुक्त हुए तत्व महात्मा पुरुष हुए, उनके भी सब मन सही हो जाए ऐसा नहीं हुआ है, कुटुंबी हो तो मरते रहते जमते रहते हैं, साधु संन्यासी हो तो अनुभूत अपने आती जाती रहती है। भिक्षा भी सदा बरोबर नहीं मिलती, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती, आपको पता नहीं, हमें तो पता है इस बात का। भर पेट रोटी नहीं मिलती, अरे बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है, ये होता है ऐसा। आप ये होगा लखपति के होता है, करोड़पति के होता है, ऐसा भिक्षु के भी होता है। लखपति करोड़पति भी इनसे वंचित नहीं है, इनसे रहित नहीं है। कभी अपने मना निकल होती है तो भगवती निकल होती है, ऐसी चीजों का भाव होता ही रहता है। मोटर नहीं है, टायर नहीं है, आदमी नहीं है, गिरेज नहीं है, अब नहीं नहीं लैंड लगी है, गरीबों की यह बात है, लखपति करोड़पति का बात है। आप ध्यान नहीं देते, कृपा करो ध्यान दो, सबके धनी आदमियों के, गरीबों के, सबके अच्छा रमंदा होता ही रहता है, अंतम होता है। जैसे दुखी क्यों है, दुखे सुखी क्यों है, हम परमात्मा का अंश है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा कभी ये बात है वियुक्त होते ही नहीं, सदा हमारे साथ है। हमें दिखे ना दिखे ये बात अलग है, हम उनको पहचान है नहीं पहचान है बात अलग है, परंतु वो एकदम साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं एकदम, हम दुखी क्यों है, प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न। सत्संग से सज्जनो इतनी बात तो सीखनी चाहिए, इतनी बात तो सीख लेना है कि हरदम प्रसन्न है, हरदम दुखी अब होते ही नहीं, हम क्यों दुखी हुए, क्या मतलब है, शुद्ध हुए समय का तो अलावा अलाव हो, जय देव जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, हरदम प्रसन्न है, हरदम मस्त है, माम होश में है, अनुकूलता अच्छी बात है, प्रतिकूलता अच्छी बात है। उस दोनों में अगर विचार देखा जाए तो आपके लाभदायक जितनी प्रतिकूलता है उतनी अनुकूलता आपके लाभदायक नहीं है। जैसे अनुकूल परिस्थिति मिलेगी उसमें पुण्य क्षय होते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी उसमें पाप क्षय हो गए। तो आप हरदम पाप रखना चाहते हैं, पुण्य रखना चाहते हैं, पवित्र चीज चाहते हैं, अपवित्र चीज चाहते हैं, पतन चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, उत्थान हरदम है, हरदम होता है, होता है, थोड़ी क्या मतलब, क्या बदलता है, बदलने में एक दूसरे कैसे रहेगा। इसमें जो संसार बदलना ही है, हरदम बदलता ही रहता है, उसमें एक दूसरे से रहेगा, उसमें हम दुख क्यों हुए, दुख होने का मतलब क्या है, हम दुखी होंगे नहीं ना, कभी होंगे प्रसन्न है, आनंद मिले, साधन बढ़ गया अच्छी बात है, कभी नहीं भी साधन बने, सत्संग भी मिले कभी नहीं मिले, हम दुखी क्यों क्यों हुए, अच्छी बात के लिए चेष्टा करे, सत्संग के लिए चेष्टा करे, रुचि ऐसी रखे, पर जो परिस्थिति बढ़े उसमें रह जाओ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बढ़ती ही है। मात्रा स्पर्शास तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख होता, अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख सुख होता है, आग माप पाए अनित्या, आग जाने मारे अनित्य, काम से आग माप पाए लो अनित्या, आने जाने वाले अनित्य, ताल स्थिति शस्त्र और वो सहलो सब होता है, होता ही है। इसमें हम समय दुखी हो गए, हम परमात्मा का अंश है, जो सबो सबो हम सर्व होते नमे देश भगवान सदा सब है, सब प्राणियों के साथ भगवान का संबंध, एक सब का संबंध है, प्रेम का संबंध है, और हमें दुखी हो गए, हम तो सुखी रहेंगे, मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हम दुखी होंगे, हम दुखी होंगे ही नहीं। कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा हरदम प्रसन्न हो, हरदम मन प्रसाद स्वामी, मन की तपस्या ही मन प्रसाद शोक देता हूँ, मौन बात बने कर भाव संशोधि तपो मानुष मुझे मानुष तप ऊषा तप है, मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या शरीर से उसे वाणी की तपस्या, वाणी से उसे मन की तपस्या। इस बार से हरदम प्रसन्न रहता, बहुत रहो आनंद में रहो, हरदम नहीं हर समय प्रसन्न, अनुकूलता में प्रसन्न, प्रतिकूलता में प्रसन्न, अनुकूलता प्रसन्न है वो भोग है, प्रतिकूलता दुख होना ये भोग है, दुखों का भोग है, भोगी होता है वो रोगी होता है, योगी होता है परमात्मा प्राप्त होता है, भोगी योगी यही पहचान है, भोगी होता है वो सुखी दुखी होता है, हम भोगी नहीं है हम तो योगी है, हम भोगी नहीं है हम योगी है, भोगी होता है सुखी दुख विराजी नाराज राज नाराज होता है, हम क्यों नाराज राज नाराज हो, हम योगी है हम भोगी नहीं है। सत्संग मिलता है अच्छा अपने को, अपने भोगी कैसे है, हम सत्संग करने वाले भजन ध्यान करने वाले परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हैं, हम भोगी नहीं है, हम परमात्मा के प्यारे हैं, हम योग मौज में रहेंगे आनंद में रहेंगे। अरे भाई सत्संग करते हो तो सत्संग की बात धारण करो, कोई सुनने से क्या बात करो, सुनने से भी लाभ है पर लाभ असली होता है धारण करने से, हम हरदम खुश रहेंगे, सुकून है अनुकूलता में राजी प्रतिकूलता में राजी, हरदम कृपा करो कृपा नाथ एक बार धारण कर लो, सब करे अच्छे अच्छे भगत हुए उन भगतों में सुख भी है दुख भी है, सुख और दुख सब में आता है, इसको नई बात नहीं है, उत्तम वही है दूसरे प्रश्न नहीं, यही संस्कृत लाभ होगा जो संबंध धन्य भोग है आगवा पायना लेते आने जाने वाले आ लेते घोषाल है, अनुकूलता देश है क्या, अनुकूलता बराजी न होना सहना है, प्रतिकूल नाराज न हो सहना है, अपने गुरु बन रहे शीत आवे गाँव आवे कभी वायु चले कभी वर्षा हो जाए कभी वर्षा नहीं हो सके गाँव में दबे जोर से अपने जागरूक हो जाए अपने उसे बचाओ बोलने मस्त हरदम मस्त रहो हरदम तपस्या बड़ी भाई तपस्या बड़ा प्रसाद है मन की भाव संशोध भाव अपना बने किसी के बने भी ना किसी को बुरा समझना और न बुरा किसी का चाहना न किसी का बुरा करना ये तीन बात है। किसी का बुरा चाहना नहीं किसी का बुरा करना नहीं किसी को बुरा समझना नहीं भीतर से बुरा नहीं भीतर से परमात्मा का अंश है सब बुरा समझे जा तो भी बुरा मानना बुरा चाहना ये बहुत खराब है किसी के प्रति बुरी भावना करनी अपने को बुरा बनाना है अपने को बुरा बनाना है याद रखो किसी को बुरा समझना अपने को बुरा बनाना है बुरा दोषी बात भला दोषी बात एक भाई ने बात कही कि आप परीक्षा करो हम दुखी ना होंगे हाँ परीक्षा करो भाई उसने कहा भैया तुम्हारा भला होगा अच्छी बात है हम अपना स्वभाव क्यों बिगड़े हम अपना स्वभाव क्यों बिगड़े परीक्षा करना तुम्हारे क्रोध आता है नहीं आता है तो हम कुछ बुरा आसन करेंगे तब वो ना हम क्यों बुरा आसन करें ऐसी बात नहीं याद हो मौज करो प्रश्न की बात है एक सज्जन आए तो वे आते आते पड़ते पड़ते रात्रि हो गई तो रात्रि में जो बात कर रहे थे धुएं लगा करके ठंडे तो थे हुक्का पीते थे फिर बात करते वो ब्राह्मण देवता पहुंचे वहां ब्राह्मण देवता ने पूछा क्या बात है तो कहा भाई तुम्हारी बोल तुम कैसे आए हो उसने कहा मेरे लड़की बड़ी हो गई मेरे कन्यादान करना है कन्यादान के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पैसे कितने चाहिए 100 रुपए उस समय 100 रुपया बहुत कीमती था, 100 रुपया बहुत कीमती था उस समय में, 100 रुपया हमारे कहना दान हो जाएगा 100 रुपया में, ऐसी बात है। एक काम हमारा करो तो 100 रुपया जाए तुम्हारे, ये क्या करना है, एक नाद ही देते यहाँ, एक नाद करके एक भगत है उसको क्रोध लड़ा दो रुपये 100 देंगे, क्रोध नहीं चल जाएंगे हमारे लिए, रुपये 100 देंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो महाराज जो पास है गया एक नाद के स्थान पर तो जूतों से जान गोली बैठ गया, जूते भी उतरते है जो चार गोली बैठ गया, कहो महाराज बड़ी कृपा करी आप बना रही, मेरी गलती हुई मैं आया नहीं सामने, लो भाई उद्धव से उद्धव करो जी सेवा करो ब्राह्मण देखो कहते हमारा तो बाहर खा नहीं गया तो आप करेंगे, अब कहते सोच डाल करा ठीक से त्याग गया। एक नाथ जी ने कहा चलो महाराज भोजन करो, ब्राह्मण हो आप आए भोजन करो, चलो तो उनकी स्त्री थी गिरजाबाई, गिरजाबाई पुरुष आई तो पहले बात उसका पुरुष कर गए और ये पुरुष ने कहा ले आई, ये पुरुष आई सामने वो चल चल लपके ऊपर चढ़ गया, गिरजाबाई भी ऊपर बैठ गया। तो एक नाथ जी बोलते उदे वो ख्याल रखना भाई ब्राह्मण के चोट तो लग जाए, ब्राह्मण बैठा है इसे चोट न लग जाए ख्याल रखना, ये बार ये भी खा लिया मुझे ये नहीं ये खा लेना, स्त्री को बोले ख्याल रखना ब्राह्मण के चोट लग जाए, वो कहीं कैसा लगेगा मेरा हरिपन लड़का है उसको लादे लादे मेरे काम करने का स्वभाव है, लड़का बैठा है लड़के को बैठे मेरे काम करती हूँ मैं लड़का ही है, ये खुद भी क्रोध नहीं करते स्त्री भी क्रोध नहीं है यार। तो उसे क्या बना हमारे 100 रुपये गए, एक नानी तो 100 रुपये गए हम समझे नहीं 100 रुपये कैसे गए आपके, आपने 100 रुपये कैसे गए, कहते आदमी ने कहा कि एक नाथ जी क्रोध ना दो तो हम 100 रुपया देंगे, तो देवता मेरे को पहले कहते तब क्रोध कर देता, मेरे को तो कह ही दिया मैंने आपके 100 रुपये क्यों लाते, मैं कहते क्रोध कर लेता हमारे क्रोध कर क्या लेता, अरे वो तो बाधा थोड़ी है क्रोध कर लेते, और समझो विचित्र बात है क्या देख रो करते हमें पता नहीं, हमें इस बात का पता नहीं था इस बात को क्षमा करना, का प्रबंध कर लिया ब्राह्मण को भेज दिया। तो तुम परीक्षा करोगे तो परीक्षा करने वाले को उसको आफत करनी पड़ेगी, हम क्यों बोले एक नाथ जी महाराज गए थे पास में नदी चलती है तो स्नान करने के लिए बीच में वर्ष थी पुरुष बना गई, उसमें एक फकीर रहता था, फकीर ने देखा एक नाथ जी स्नान करके आए तो कुल्ला करे कुल्ला थूक दिया, एक नाथ जी से गए जा करके स्नान कराए एक कुल्ला थूक दिया, 100 से ऊपर इतनी बार कूड़ा धो गए वो पंगा पड़ गए महाराज, आप मेरे क्षमा से आप क्रोध नहीं करते तो क्रोध करोगे फायदा, कहते मैंने थूक दिया आप पर और आप क्रोध किया ही नहीं, महाराज आपने बड़ी भारी कृपा की, हमारे शास्त्र में स्नान का महत्व है तो 100 स्नान हुए आप हिसाब से, 100 स्नान मिलता ही नहीं एक स्नान ही करता, आज आपकी कृपा से 100 स्नान हुए लाभ हुआ हमारे क्रोध, लाभ होता तो क्रोध करता कोई, अपना फायदा होता है, हमारा फायदा हुआ, सब कुछ स्नान किया, स्नान कपड़ा पाते हमारे हमारे साथ दे गए कि स्नान करें क्योंकि हमें गंगा जी दो बार तीन बार चार बार स्नान के तेज लाभ है, तो आज सौ स्नान हो गए आपकी कृपा से। तो मैं क्या करूं, कब नमाज पढ़ू, क्या करूं, कितनी बार पढ़ते हो, पांच बार, कहां से आगे पढ़ो, और पश्चिम में पढ़ते हो क्या, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, परमात्मा नहीं है, परमात्मा सब जगह है, हर तो में पढ़ो, हर धर्म मान लो, हर एक जगह पढ़ो, केवल पश्चिम में नहीं, मक्का सही है पश्चिम में, पर परमात्मा तो सब जगह है, सुधर गया महाराज, मुसलमान सुधर गया, जो हिंदुओं के साथ बैठ रहता है इन्हों थूको फगे कर, तो मैं बदले करने लग गया। तो भाई अपने नाराज न हो, अपने खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में, मैंने प्रसाद है सब। बूढ़ी मक्कल नहीं है, इसी बाजी पहले तो ले भगवान फैल देता है, अक्कल ही नहीं है, गणेश जी उठा लिया दोनों पास नहीं है, छोटा छोरा उसको तो चले बैल पर, आप दूरी पहले चले, क्या फायदा इसमें, तो बैल क्यों नहीं हो, बैल ये कहा तो पहले चलने वाले, अकल नहीं है, भगवान शरण में क्या करे बताओ, तीनों चढ़ जाओ तो गए, तीनों पैदल हो गए, बैल क्यों लिया है, इसका खर्चा क्यों लिया, चढ़ते नहीं, काम तुम्हारे आता ही नहीं, तो साथ में आप बताएंगे क्यों है, तो काम ले चलो काम करो, देखा को लोग हमारा ये तो हम समझते सब लोग को राजी को कर नहीं सकता, ऐसा कुछ उनका है नहीं, ऐसा क्यों गया, ऐसा क्यों गया, तो कैसा करे ऐसा जवाब नहीं है, राम जी ने सीता का त्याग कर दिया, सीता ने क्या कहा, सीता ने बात गई लक्ष्मण राम जी को कहना करे, मेरे मैं तो यहाँ रहूँ, जैसे पति देव राजी रहे वैसे करना श्री का काम है, तो मैं नाराज थोड़ी हूँ, जैसे मर्जी हो वैसे करो, तो अपना व्रत पालन करने वाला चाहिए, पालन करते सुख आवे दुख आवे, बाल्मीकि जी वहां पर रही, बाल्मीकि जी स्त्री थी, बेटी बड़े प्यार से रखा अपनी कन्या की तरह अपने पास में, वहां बेटे पैदा हुए, लव और कुश दो पैदा हुए, कोई कहते हैं लव तो पैदा हुआ कुश वो कुश ने मना बढ़ा दिया, कथा भी बंद कर, तो किस तरह से करो, पण मार रही लवणासुर का वध करने के लिए लक्ष्मण जी जा रहे थे रात्रि में, वहां बाद में लाश उठा रहे, शत्रुघ्न जी शत्रुघ्न जी जा रहे थे लोग मारने के लिए, तो रात्रि में वहां ठहरे, यहाँ ठहरे तो कहा गए आगे यहाँ एक एक स्त्री है उसे दो बालक हुए, आज बेचारी एक नहीं आई, किस घर की एक ग्राम पता नहीं आई, उसे दो बालक पैदा हुए आज बड़ी आनंद है, तो शत्रुघ्न जी गए, शत्रुघ्न जी ने देखा, शत्रुघ्न जी जानते थे, तो शत्रुघ्न जी ने अपनी माला लेकर के उन बच्चे को दी कि बच्चे को ये माला पहनाना, जानते थे कहा नहीं, तो बाड़ा देवी शुरू कर देगा, बड़ी अच्छी बात है। तो महाराज सीता जी बड़ी खुश रही, बड़ी खुश, लवरपुर दोनों खेलते थे माँ के साथ में रहते थे। माँ लकड़ी लाने के साथ ही वाल्मीकि जी की चाहिए, घर में लकड़ी चाहिए, जंगल में लकड़ी लाने के साथ ही सीता जी थोड़ी सी बातें जगत जननी जानकी जी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके चरणों से बुद्धि निर्मल होती सीता माता की। और सीता माता मेरे दुख आया, आ बता गई समय हो रहा भाई, मेरे तो करेगा शोभा आदत है वर्षों से बोलते थे तुम ठीक हो बेटी हो आप जानो महाराज, हम तो ये कहते हैं तुम प्रसिद्ध बताओ हरदम बताओ हरदम शांत आनंद है भगवान की कृपा है, भगवान की हर्ष हो, भगवान ने मनुष्य ही दिया है, क्यों नाराज हो राम छोटी ना बोलती। अरे हिंदू का धर्म है, हिंदू मात्र का धर्म है, किस ऋषि ने कहा किस महात्मा ने कहा बताओ, छोटी छोटे छोटी छोटे पितरों को दिया जाए, पानी दिया जाए, पानी और पिंड दिया जाए तो चोटी के बिना नहीं लगता, क्योंकि चोटी का संबंध पितृलोक के साथ में है, तो पिता नहीं गांठ लगानी चाहिए, चोटी लगनी चोटी गांठ लगानी गांठ लगानी गांठ लगा से बुद्धि तेज होती है, तो चोटी नहीं लगाई काट करेगी कभी और पिता को मिलता ही नहीं, विश्वास कृपा करो। हरेक भाई ने गांठ लगाई, मैंने माताओं से कहना है अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को बेटा छोटी रखो, माँ यशोदा माँ यशोदा कहती थी कन्हैया दूध पी ले, अरे छोटी बढ़ जाएगी, अच्छा छोटी बढ़ जाएगी दूध पी ले माँ छोटी बड़ी तो नहीं दूध पी ले बड़ी छोटी बढ़ जाएगी छोटी बढ़ जाएगी कन्हैया कहीं मन में लगी हुई है दूध पी ले बेटा दूध पी ले दूध पी ले छोटी बढ़ जाएगी छोटी बढ़ जाएगी। हाँ छोटी जयराम जी बताओ यशोद मैया भी लोभ दे रही है दूध पीने में सर छोटी बढ़ जाएगी छोटी बढ़ जाएगी छोटी कटाए बैठा मोहत में अब सर से प्रार्थना है। देखो भाई कोई साधु है कोई ब्राह्मण है तो कुछ देते हो नहीं तो हमारे को ये देव आप हम भेंट भेंट मान लेंगे आपकी पूजा मान लेंगे भेंट मान लेंगे कि हमारे दिल्ली में भेंट आई है पूजा हुई लोगों ने चोटी रख ली हमारे को निहाल कर दिया तो आप पूजा मान आप बोलिए कि जो चोटी रखता है भीतर से है भीतर से है छोटी के लिए बोलिए कोई छोटी रखना चाहे खड़े हो जाए नए सिरे से जो रखना चाहते हो जो भाई छोटी रखना राज का आपने महाराज जी का सुना कि छोटी रखने का क्या लाभ है और क्यों रखनी चाहिए तो जो लोग आज इस बात का प्रण करें और जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कहा अभी कि अगर कोई चोटी आज ये प्रण करता है कि मैं चोटी रखूंगा तो ये महाराज जी के लिए एक तरह से आपकी दिल्ली में महाराज जी को एक भेंट होगी तो कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कही है तो आप हो जाएं और अगर जो लोग आज ये प्रण करेंगे कि हम चोटी रखेंगे तो महाराज जी के लिए एक ये भेंट होगी और भाई और कितने लोग भेंट देना चाहते हैं सब लेना तो बैदास करना है, भाइयों से करना है। धन्यवाद। चोट राम।